أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم seyirciler, Saffat suresinin 123. ayet-i kerimesiyle tefsirimize başlıyoruz. Allah Celle Celaluhu Saffat suresinin bu bölümünde bize örneklerimizi sunuyor. Nuh aleyhisselamı, İbrahim aleyhisselamı, İshak aleyhisselamı, Musa aleyhisselamı, Harun aleyhisselamı bize örnek olarak gösterdi. Devam ediyor. Örnekler geçididir bu. Önderlerimizin geçit resmidir bu. Ve inne İlyase leminel murselin. İlyas da Allah'ın gönderdiği peygamberlerdendir. İlyas aleyhissalatu vesselam Beni İsrail'e, İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de fazla açıklama getirilmemiş. Nerede, ne zaman sorularına cevap verecek bir ayet yok. Önemli değil ki Rabbim bize bildirmemiş. Önemli olan bölümünü bildirmiş. İlyas da peygamberlerdendir. Buna inanacağız. 2. İz qale li kavmihi ela tettequn. O da kavmine siz Allah'tan sakınmaz mısınız diyordu. Etedûne ba'len ve tederûne ahsenel hâliqîn. Yahu siz Baal denilen puta tapar, ondan isteklerde bulunur. Yaratıcıların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu bırakır mısınız? O yaratıcıların en güzelinin de kim olduğunu. Allahe Rabbekum ve Rabbe Abaikumul Evvelin. O sizin ve atalarınızın Rabbi olan Allah Celle Celaluhu. Yaratıcıların en güzeli o, sizi yaratan o, çiçeği yaratan o, yeri yaratan o, göğü yaratan o ve yarattığını da en güzel şekilde yaratan o. Siz onu bırakıyorsunuz, bu Baal putuna tapıyorsunuz. Eski Babil'in putlarından bir tanesi, Şam'ın çevresi, Şam diyarındaki Baalebek denilen şehrin adı ona izafeten koyulmuş. Baalebek. Ve Beni İsrail zaman içerisinde peygamberlerinin mesajını terk etmişler. Tevrat'ı terk etmişler. Çevresindeki putperest insanların eğitimleri, öğretimleri ve kültürlerinin etkisi altında kalmışlar. Hatta o krallardan, Beni İsrail krallarından bir tanesi, putperest bir topluluğun ileri gelenlerinden birinin kızıyla evleniyor. Böylece Beni İsrail'i putperestliğe o hanım vasıtasıyla taşıyorlar. Ve derken Allah Celle Celaluhu İlyas aleyhisselamı peygamber olarak gönderir ve onları uyarır. Bu ayetler bize tarihi bir bilginiz olsun diye indirilmiyor. Biz de bu Saffat suresini okurken hem dilimiz tatlansın. Ve inne İlyase leminel murseline iz gâle li kavmihi elâ tettegûn. Böyle okuyup geçelim diye indirilmemiş. Anlayasınız derken anlayasınız diye indirilmiş. Manayı yalnız öğrenip böyle bırakasınız diye de değil. Hani diyoruz ya, G, Ü, L harflerinden gül kelimesi meydana gelir. Üç harfi bir araya getirdik. Gül, Bu bir lafızdır. Bunun manası şu sevimli, güzel kokulu çiçeklerin padişahı gül manasına gelir. Bilmemiz yeterli mi? Değil. Ya onu gözlerimiz görmeli, burnumuz koklamalı, bütün vücudumuz gıdasını almalıdır. İşte lafzı okuyacağız. Ve inne İlyase leminel murselin. Bu lafzı okumaktır. Manasını anlayacağız. İlyas peygamberlerdendir. Biz peygamberler varisiyiz. Hepimiz, siz, beni dinleyen sizler. Onlara iman ediyorsanız onların varisisiniz. Onların söylediğini bizim şu anda söylememiz ve yapmamız gerekmektedir. Kavmine diyor ki, yahu siz Allah'tan sakınmaz mısınız? Niçin her şeyi en güzel şekilde yaratan, sizi yaratan, terbiye eden, besleyip büyüten o Allah Celle Celaluhu bırakıp da bu ellerinizle yaptığınız Baal putuna tapınıyorsunuz diyor. Bunu o diyor deyip geçmeyeceğiz. Hani 1900'lü yıllarda derler, şarkıcı bir Ermeni varmış. Sesi güzel, musikisi güzel, ün yapmış İstanbul şehrinde. Beyoğlu'nun ara sokaklarında evi var. Bakmışlar ki İmam Efendi gelmedi. O da geçip gidiyormuş. Caminin önünde oturmakta olan saygın cemaat ona demişler, yahu sesin güzel, makamın da güzel, imam da gelmedi, ezanı sen oku demişler. O da komşuluk hakkı var tabii ki, kırar mı? Çıkmış ezanı okumuş. Hepsini güzel güzel bağırırmış da, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedikten sonra içinden derler dermiş. Yani ben demiyorum diyor. Müslümanlar böyle der. Biz de o durumda olmayalım. İlyas böyle der demeyelim. İlyas o Allah'ın peygamberidir. Ben ona iman etmem farzdır. Yani imanın şartlarındandır. Peygamberlere iman, imanın şartlarındandır. Onun söylediklerini aynen alıp bugün de benim söylemem gerekmektedir. Ve biz diyoruz ki şu anda Allah Celle Celaluhu din İslam dinidir. İnned dine indallahil İslam diyor. Bir başka ayet-i kerimede ve men yebteğı gayral İslami dinen felen yukbele minhu. İslam'ın dışında bir din arayan kişiden o din kabul edilmeyecektir diyor. Beyyine suresinde innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha. İnnellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha. Ulaike hum şerrul beriyye. Yahudiler, Hristiyanlar yani ehli kitap ve müşrikler, bunlar cehennemde ebedidirler ve yaratılmışın da en şerlileridirler diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüzde bir kısım insanlar kendisini yaratan, ben Allah'ın kitabına göre hayatımı düzenlemem diyen, dilini yaratan Allah Celle Celaluhu bırakıp Allah'ın kabul etmeyeceği din üzerinde yürüyen ve yeryüzünde senelik 1 milyon insanın ölümüne sebep olan insanların isteği doğrultusunda hareket ederim diyen ve onu putlaştıran insanlara da aynısını söyleyeceğiz. Siz çağımızda bir adamı ve adamları ilahlaştırıp onun sözlerini seni yaratan Allah Celle Celaluhu'nun sözlerine tercih mi edeceksin dememiz gerekmektedir. Fekezzebuhu fe innehum lemuhzarun. Onlar, yani İlyas'ın hitap ettiği insanlar, İlyas'ı inkar ettiler. Yalanladılar yani. Peygamberliğini yalanladılar, söylediklerini yalanladılar. Ama onların hepsi cehennemde hazır bulundurulacaklardır diyor Allah Celle Celaluhu. İlla ibadallahil muhlasin. Allah'ın halis kıldığı, ihlaslı kıldığı kulları müstesna. Ve terakna aleyhi fil ahirin. Daha sonra gelenlerin arasında onun da namını bıraktık diyor Allah Celle Celaluhu. Bizim ülkemizde Müslümanlarımız Musa adını çok koymuşlardır, İsa adını çok koymuşlardır, İbrahim adını da çok koymuşlardır. Az da olsa İlyas da vardır. Yani epeyce vardır. Türkiye'de 70 milyonun arasında, bilmiyorum, onu nüfus idaresi daha iyi bilir, genel müdürlüğü daha iyi bilir, ama epeyce vardır. Hani benim 200 haneli köyümden 3-4 tane İlyas çıkabilir. Benim bildiğim amcamın oğlunun oğlu da İlyas'tır. Yani adı hala, namı hala yürümektedir. Ve Rabbim de yine onun için selamun ala İlyasin. İlyas'a da selam olsun. İbrahim'e selam olsun. İlyas'a da selam olsun. İnna kezalike nezzil muhsinin. İyilik yapanları biz işte böyle mükafatlandırırız. İnnehu min ibadinel müminin. O bizim mümin kullarımızdandır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'ın sevdiklerini seviyoruz. Yerdiklerini yeriyoruz. Allah Celle Celaluhu İlyas'ı sevmiş. O benim halis kullarımdandır. Mümin kullarımdandır demiş. Selam onun üzerine olsun demiş. Biz de onu söylüyoruz her gün. Bu surenin sonunda gelecek. Ve selamun ala ve selamun alel murselin. Topluca bütün peygamberlere selam olsun diyoruz. Hani Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Bu Saffat suresinin en sonunda gelen ayet-i kerime. Ve selamun alel murselin. Şu anda Türkiye'de ve dünya genelinde Müslümanlar bu ayeti kerimeyi çokça okurlar. Yani bize bu dini getiren Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar bize bu dini getiren bütün peygamberlere selam olsun diye onları rahmetle anıyor ve onlara dua ediyoruz. Dua ediyoruz derken hani yollarından da devam ettiğimizi ifade ediyoruz biz. Yolumuz devam ediyor diyoruz. Karşı tarafın da kafirlerin yolunu devam ettirenler var. Firavun'un yolunu devam ettirenler var. Nemrud'un yolunu devam ettirenler var. Ebu Cehil'in yolunu devam ettirenler var. Mücadele de devam ediyor. Ama Rabbim diyor ya ve inne cündena humul galibun. Bizim ordularımız galip gelecektir diyor. O olacaktır. Yine örnekler devam ediyor. Ve inne Lut'an leminel murselin. Lut da peygamberlerdendir. İznet ceynahu ve ehlehu ecmaîn illa acuzen fil gâbirîn. Lut'u ve onun ailesini, iman edenlerini kurtardık. Hepsini kurtardık. Ancak geride kalan ihtiyar hanımı müstesna. Sümme demmernel aharin. Geride kalanların hepsini helak ettik diyor Rabbim. ve innekum letemurrun aleyhim musbihin ve billeyli. Gecede ve sabahleyin yolculuklarınız esnasında onların helak edildiği yurda siz uğrarsınız diyor Allah Celle Celaluhu. Efela teakulun. Yahu bu görürsünüz de aklınızı başınıza niye almazsınız diyor. Lut aleyhisselamın kıssası başka diğer ayet-i kerimelerde ve surelerde uzunca anlatılır. Bunlar şunun için anlatılır bize. Tarihi bilginiz olsun diye değil, örnek alasınız diye anlatılır. Çağımızda bir kısım kardeşlerim Türkiye'de ve dünya genelinde olumsuz gelişmelere bakar da ümidini yitirir. Bazıları ümidini yitiriyor. Bakınız. Hani cürmünle cirminle diye bir söz var ama cürmüm ve cirmim ne olursa olsun ben hayatımda bir anlığına ümidimi yitirenlerden olmadım. Allah var, keder yok. Ne güzel ifade. Allah her şeyden güçlü mü? Amenna. Öyleyse benim yitirme, kaybetme diye bir sorunum yok. Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde onlar size zarar veremezler diyor. Malını alsalar yükünü hafifletirler. Canını alsalar, ecelin gelmişse can kuşunu Allah'a uçuruvermiş olurlar. Öyle olunca onlar müminlere zarar veremezler. Onlar ancak bize iki iyilikten birini düşünebilirler. Ya şehit ederler, en yüksek makama yükseltirler veya biz galip geliriz, gazilik makamına yükseliriz. Başka yolu yok bu işin. Lut aleyhisselamın dönemindeki ahlaksızlık seviyesine veya seviyesizliğine şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde gelinmiş değildir. Bunu okuyarak konuşanlardan değilim. Yani 1,5 yıl Avrupa'da kalmam nedeniyle Avrupa'yı da az çok görerek tanımaya çalışan insanlardan biri olarak söylüyorum. Yani okuduklarımız, duyduklarımız ayrı. Görerek de görmeye çalıştım. Lut aleyhisselamın kavminin inkarcılığı ve ahlaksızlığı seviyesizliğine, derekesine şu andaki insanlık düşebilmiş değildir. Hani Necip Fazıl Kısakuray'ın, Allah rahmet eylesin, geçenler geçti seni uçtu pabucun dama, çatla Sodom Gomorre, patla Bizans ve Roma diyor. Ama şair dili olduğu için diyor. Yoksa gerçekte geçmiş değildir. Kur'an'daki ifadelerine bakıyoruz. Peygamberin evine misafir olarak gelmiş iki tane genç yakışıklı dahi, şehri yönetenler etrafında korumalarıyla gelip bu misafirleri bize teslim edeceksin ve biz de buna tecavüz edeceğiz diyen bir topluluk var. Daha Türkiye'de, Amsterdam'da böyle bir olay yok. Washington'da böyle bir olay yok veya Londra'da böyle bir olay yok daha. Kur'an'ın açık ifadeleri bunlar. Böyle bir toplumla Lut aleyhisselam başa çıkmıştır Allah'ın yardımı ile. Bunlar bize şunu gösterir. Bu toplum düzeltilebilir. Bu toplum düzeltilebilir. Yusuf suresinde Mısır sosyetesinin podyumda erkeği gezdirip bununla zina edilir mi edilmez mi tartışmasını yaptıklarını açıkça Kur'an ifade ediyor bize. Daha böyle bir toplum Türkiye'de veya Amsterdam kentinde yok veya New York'ta veya Londra'da yok. O toplum düzeltilmiştir. Yusuf aleyhisselamın peygamberliği ve devlet başkanlığı altında. Yani bu toplum düzelir. Ve inne Yunus'e lemine'l-murselin. Rabbim Yunus'u bu sefer örnek veriyor bize. Yunus da peygamberlerdendir. İz ebega ilel fülkil meşhun. Yunus aleyhisselam bir gün günlerce, aylarca ve yıllarca kavmine peygamberlik mesajlarını ulaştırmaya devam ediyor. Onlar inanmıyorlar. Ve Rabbimin azabının geleceğini haber veriyor. Geleceğinin yaklaştığını görünce de Yunus aleyhisselam şehirden çıkıyor. İşte o çıkış Rabbimin ifadesiyle kaçış olarak ifade edilmiş. Biz Allah'ın kuluyuz. Yunus aleyhisselam da Allah'ın kuludur. Allah Celle Celaluhu'dan izin gelmeden peygamberler hicret edemezler. Musa aleyhisselam hicret etmiştir Rabbinden gelen izinle. İbrahim aleyhisselam hicret etmiştir Rabbinden gelen izinle. Muhammed aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir Rabbinden gelen izinle. Ama Yunus aleyhisselam izinsiz hicret etmiştir. Daha ilk nazil olan Kalem suresinde Rabbim Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama ve la tekün kesahibil hut, sabret, o balığın karnına düşen peygamber gibi olma diyor. Yunus aleyhisselam izinsiz olarak hicret edince doğru dolu bir gemiye kaçtı. Gemi dolu, gemi batmak üzere. Hani şu andaki o tonluk gemiler değil. Belirli bir sayıya ulaşınca İstanbul'da da karşı yakaya geçerken sandalların şeyi belli, hacmi belli, ne kadar yolcu alacağı da belli. Bol yolcuyu fazlaca almışlar, su lebalep gelmiş geminin kenarıyla, su içeriye dalgalarıyla su atmaya başlıyor. Birisi gemiden indirilirse gemi kurtulacak, yoksa hepsi birden batacak. Derken kura çekmişler. Kura da Yunus aleyhisselama düşmüş. Ve onu gemiden denize atıvermişler. Feltekamehul hutu ve huve mulim. Onu hut, yani balina, yutuverdi diyor Allah Celle Celaluhu. O da kendisini kınamış bir vaziyetteydi yalnız. Felevla ennehu kâne minel müsebbihîne lelebise fî batnihi ilâ yevmi yub'asûn. Eğer o kendisini ayıplayıp, burada bize mesaj şöyle: başımıza gelen her bela ve musibette biz kabahati kendimizde arayacağız. Ben şunu şöyle yapsaydım keşke. Burada keşkeyi pişmanlık açısından değil, yanlışımızı düzeltme açısından kullanıyoruz. Yoksa Peygamber Efendimiz keşke şeytandandır diyor. Biz doğruyu yapmakla görevliyiz. Yunus aleyhisselam Rabbinden izinsiz hicrete yöneldi. Gemiden denize atıldı. Balık onu yuttu, kabahati Yunus aleyhisselam kendinden aradı. Yani Rabbim beni terk etti galiba gibi bir vehme düşmedi o. Ve onun orada tek söylediği şu: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Ya Rabbi, senden başka yaradan, yaşatan yok, yöneten yoktur. Ya Rabbi, seni bütün eksikliklerden tenzih ederim. Sen kullarına benzemezsin, yarattıklarına benzemezsin. Biz ölümlüyüz, biz hatalıyız. Ama sen bütün bunlardan uzaksın. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi. Ben zalimlerden oldum. Yani haksızlık yaptım. Senin emrini beklemem gerekirken onu beklememekle ben haksızlık yaptım ya Rabbi diyor Yunus Aleyhisselam. Rabbim de diyor ki eğer o tesbihi yapmamış olsaydı kıyamet gününe kadar denizde kalacaktı. Denizde kalacaktı derken ölecekti, balık da ölecekti, kabri deniz olacaktı onun anlamında ifade ediliyor. Hani bizim kabrimiz nedir? Şu anda bir kısmımız insanlarımız şehirlerin, köylerin, kasabaların mezarlığında. Peki mezarlığı kazdığımızda adamın binlerce yıl öncesinden kemiği bile kalmamış, toprak olmuş. Onun kabri orasıdır diyoruz. Orada mıdır? Toprak olmuş. Onun için eğer tesbih edenlerden olmamış olsaydı o orada ölecekti. Balığın karnında ölecekti diyor Allah Celle Celaluhu. Fenadeynâ bil arâi ve huve sakîm. Ve fenebednâhu. Fenebednâhu bil arâi ve huve sakîm. O hasta halindeyken biz onu bir boşluğa attık. Yani balığın karnından dışarıda bir boşluğa attık. Ve enbetne aleyhi şecereten min yaktîn, geniş yapraklı bir ağacı hemen orada bitiriverdik. Ve erselnâhu ilâ mi'eti elfin ev yezîdûn, 100.000 ve daha fazla olan bir topluluğa onu peygamber olarak gönderdik. Feâmennâ, feâmenû, femette'nâhum ilâhîn. Onlar da o peygambere iman ettiler. Bir müddet onları yaşattık diyor Allah Celle Celaluhu. Yunus Aleyhisselam'ın durumu da bizim için örnektir. Sabırsızlanıveriyoruz. Ümitsizliğe düşüveriyoruz. Biz görevimizi yaptık zannediyoruz. Aslında yapmadık. Yaptığımızı zannediyoruz. Bazı hizmetlerimizi çok görüyoruz. Bunu da kıyası diğerlerine göre, hani kötü şey örnek olmaz kuralımıza riayet etmiyoruz. Adam çevresindeki insanlara bakıyor. Onlara göre bu beş vakit namazını kılıyor. Öyleyse en halis kul bu. O da değil. O da değil. Hatta şu kanaate, ya Rabbi, ya hocam bizi de cennete koymasa Allah bunları mı koyacak? Sakın ha böyle bir sözü söylemeyelim. Böyle bir sözü de söylemeyelim. Allah Celle Celaluhu iman edenleri cennetine koyacaktır. İmanla gitmeyi biz başarabilecek miyiz? Hani bir hadis-i şerifte sevgili peygamberimiz, kişi cennete ömür boyu cennetlik işler yapar. Cennete bir karışlık yol kalır, cehenneme düşer diyor. Kişi 70 yıl cehennemlik işler yapar, cehenneme bir karış kala cennetlik işler yapar, cennete girer diyor. Onun için değerli hocalarımız dualarını yaparlarken ya Rabbi bize husnü hatime ver derler. Yani sonumuz güzel olsun ya Rabbi. Ölümümüz imanla olsun ya Rabbi diye dua ederler. Yunus aleyhissalatu vesselamın karanlık bir gecede denizin derinliklerinde ve balina balığının da karnının içinde veya Yunus balığının karnının içerisinde yaşarken ki hali bizim çağımızdaki yaşantımıza benzer. Ejderha gibi devletler Müslümanları yutuyor. Ve her türlü küfrün karanlığıyla bizi boğmaya çalışıyor. İşte biz orada yapacağımız şu. Kabahati Allah'a değil, Yunus Aleyhisselam'ın dediği gibi kendisimizi ayıplayacağız. Şunları şunları yapmadın, bundan sonra yap diyeceğiz. Ve Allah Celle Celaluhu'den af talebinde bulunacak. İstiğfar edeceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Allah kesinlikle bir kurtuluş yolunu bize hesap etmediğimiz yerden. Bu cümleme de dikkat edin. Ayettir. hesap etmediğimiz yerden. Men yettegillâhe yec'allehu mehrecen ve yerzuquhu min haythu la yahtesib. Min haythu la yahtesib. Hesap etmediğimiz yerden de Rabbim yardımını ve rızkını gönderir. Biz hep hesap edeceğiz ayrı. Biz hesabımızı yapacağız. Ama hesaplarımızın bittiği anda teslim olmak yok. Dünyada bu adamın dediği dedik, çaldığı düdük deyip de o adama teslim olmak yok. Ölürüm bile teslim olmam. Ben Allah'a teslim olmuşum çünkü. Adım Müslüman benim. Allah'a teslim olmuşum. Başkasına teslim olmam. Allah kendinden başkasına kimseye bizi teslim etmesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.